Se spunea că a fost odată pare straniu, dar să vezi, în poiana din pădure trăia capra cu trei iezi. Nu departe de-a lor casă, cu un rav și același trup, fără pic în el de suflet, găzduia bătrânul lup. Ca vecini păreau prieteni, capra bună, lupul blând, iezii fără griji prin curte mai zburdau din când în când. Iar odată când se-ntoarse capra din vecinul sat, ce să vadă? În căsuță iezii toți erau sub pat. Nu înțelese ce se întâmplă. Ușa întreagă, iezii trei, doi din ei abia mai suflă, unul tremură între ei. Mai să fie, zise capra, oare nu cumva pe aici a trecut bătând la ușă într-o glumă moș arici? Ce arici? Stărise primul. Eu aș spune că a fost urs. Uite așa bătea la ușă. Doamne, bine că s-a dus. Ursul zici? Dar poate vulpea? Se băga doi la ied. Ce să cate ursul, frate, pe la 12? Eu nu cred. Ei, și vulpea ce să cate? Ursul zici că n-are rost, spuse cel micuț. Dar poate, poate lupul să fi fost. Ce contează că a fost vulpea, lupul, bufnița cu muț, dacă hoțul prins nu este? Cum să zici că este hoț? Zise capra. Și-i veniră chiar atunci pe loc idei. Cum să scape de probleme și problemele de ei? Ce-ar fi dacă ușa casei, în afară de zăvor, între noi rămâie vorba, ar avea și un vizor? N-ați fi stat voi ochi în patru să vedeți ce v-am adus? Ori ce fiară joacă teatru după ușă când eu nu-s? N-a mai stat pe gânduri capra, l-a chemat pe cocostârc, a făcut ce-a zis că face și a plecat cu treabă în târg. Iar în casă, prin cenușă, iezii zburdă, fac ce vor, dacă au vizor la ușă, ce să le mai piese lor? Dar de unde nu se știe, na, și lupul apăru. Ei pe lup îl văd afară, dar pe dânsii lupul nu. Și atunci bătu la ușă. Cine e? Cum cine e? Eu sunt asta, mama voastră. V-am adus mâncare, bre. Mama, zici? S-a întors din lungă? Și de când, mă rog, în plus, are mama coada lungă și urechile în sus? Ce ureche? Care coadă? Gata, plec acum să tai. Da, dar mama are coarne, dar măta, de ce nu ai? Cum să nu? Aveam și coarne. Ba și acum le-am, să mor. Nenea lupu, lasă o baltă, tu nu vezi că avem vizor?